Aşık oldun dünyamıza, girdin kara sevdamıza. Aşık oldun dünyamıza, girdin kara sevdamıza. Sen devasın yaramıza, ya Resulallah elmedet. Sen devasın yaramıza, ya Resulallah. Medet el medet Muhammed, medet el medet can Ahmet. Salat salat medet el medet Muhammed, medet el medet can Ahmet, selat selam olsun sana ya Resulallah. Fitne sardı tüm cihanı, kimse görmez ağlayanı. Fitne sardı tüm cihanı, kimse görmez ağlayanı. Dinmez gözüm çağlayanı, ya Resulallah elmedet. Dinmez gözüm çağlayanı, ya Resulallah. Medet el medet Muhammed, medet el medet can Ahmet. Selat selam medet el medet Muhammed, medet el medet can Ahmet, selat selam olsun sana ya Resulallah. İki cihan serverisi, مدد المدد محمد مدد المدد جاء محمد.